Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Ocak Cuma. Yıl 2012, ay 1, gün 20, Kasım 74. 1433 Hicri Sefer 26, 1427 Rumi Ocak 7. Günün sözü. Büyüklük hem yenilgiyi hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar. John Steinbeck. Yemek listesi gün 20. Yulaf çorbası, incikli püre, zeytinyağlı kabak ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete başladı. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz. Haftanın son Açık Gazetesini, açılışını yapmış olduk. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Kardeş Türküler ve Arto Tunç Boyacıyan'ın birlikte gerçekleştirdikleri yolculuk, daha doğrusu Çocuk Haklı adlı albümden çaldığımız bir parçayla, 2011 yılındaki bir albümden, söz ve müziği Arto Tunç Boyacıyan'a ait bir parçayla yolculuğumuza da başladık. Gerçekten de sarsıntılı, uzun, dolan başlı, uzun ince bir yolda seyredilen bir yolculuktan ibaret gibi görünüyor zaman zaman insana. Dün çok önemli bir gösteri yapıldı. Sessiz bir yürüyüş ve on binlerce kişi, belki bir hesaba göre 70 bin civarında insan Taksim'den saat 1'de, 1.30'da başlayan bir yürüyüşle Rant Dink'in, gazeteci, yazar, insan hakları savunucusu, entelektüel, Rant Dink'in öldürüldüğü noktaya kendi gazetesinin yayın yönetmeni olduğu gazetesinin önüne yürüdüler. Görülmemiş bir yani cenazeden, Rant Dink'in öldürülmesinden sonraki cenaze, muazzam cenaze yürüyüşünden sonra benim gördüğüm şahsen en büyük kalabalıktı. Bütün caddeyi, sokakları doldurup taşırdı ve büyük bir tepki gösterdi. Türkiye'de ciddi bir isyanın tekrar gündeme geldiğini ve bütün yerleşik düzen kesimlerinin de yargı organı başta olmak üzere şaşıp kaldığı bir görüntüye de rastladık. Bu kararı asla kabul etmediğini gösteren on binlerce insan, belki 70 bin insan vardı, onların destekçileri dondurucu soğuğa rağmen. Bu konuda epey bir yayın yapacağız, evet, zaten. Evet, elimizde kayıtlar da mevcut. Evet, arkadaşlarımız da sokaktaydılar, bizimle beraberdiler ve ayrıntılı bir şey yapacağız. Sessiz çığlık gerçekleştirdi Rant Dink'in öldürülmesinin 5. yılında Taksim Meydanı'ndan başlayan sessiz yürüyüş. Belki de 70 bin kişiyle devam etti ve Karin Karakaşlı'nın da bir konuşmasından sonra sona erdi. Bir çeşit sözleşme gibi oldu da biz bitti demedikçe bu dava bitmeyecek dedi kitleler. Görülmemiş bir, benzeri çok sık görülmeyen bir isyandı. Sessiz ve vakur bir isyandı. Aynı zamanda adalet talebiydi tabii. Adalet talebi, evet. Onun dışında da Amerika'da ve dünyanın dört bir tarafında önemli halk hareketleri, pozitif ve insana umut veren, insanın umudunu, içindeki o hiç bitmeyen umudu besleyen gelişmelerde oldu. Bu arada tabii şeyi de söyleyelim, hem hakimin kanal kanal dolaşıp bu kararı ben verdim ama içim, biz verdik ama içimiz rahat değil, benim içim rahat değil diye şimdiye kadar benzerine pek rastlanmayan bir halkla ilişkiler çalışmasına, propaganda çalışmasına girmesi hakimin. Arkasından da savcının da hayır öyle değil, örgüt de var. Delil de var. Delil de var ama sen kararttın demesi, birbirine düşmesi gibi. Ki savcının da aslında bundan iki ay önce verdiği mütalasında da farklı görüşler. Evet, ona da. Yani farklı görüşler demişken mahkemenin verebileceği mütalanın içindeki ifadeler de ilginçti. Onlardan da bir demet belki bugün sunarız. Vaktimiz kalırsa diğer kayıtlardan ama bunların hepsi aslında dün sokağa çıkan insanların başarısıdır. Hani gerçekten slogan olarak deniliyor ya, bu dava biz bitti demeden bitmeyecek diye. Adalet talebi öyle bu olacak şekilde. Evet, adalet talebi ve demokrasi talebi hepsi bir arada. Evet, Amerika'da bu SOPA denen olay da, yani internetin bir avuç şirket lehine, onlar daha fazla para kazansınlar diye internetin kısıtlanması yolunda çıkan çok önemli bir kanun tasarısı vardı, çıkartılmasına çalışılan. Ona karşı da dünya çapında büyük bir tepki gelince galiba vazgeçiliyor. Tam net sonuca ulaşamadık ama o kanunu destekleyenlerin bile geri adım atması, geri basması gibi bir zafer kazanıldı. Hemen arkasından da zaten aynı gün gelen haberi de size sunmuştuk. Dünya karbon bombasının fünyesi diye adlandırılan devasa zift petrolleri boru hattının da gene insanların bedenlerini araya koymasıyla ciddi şekilde gerilemesi gibi bir olay vardı. Obama onu reddetti. Ve bir üçüncüsü de, Yani Hrant Dink dünkü kalabalıklara ilaveten vereceğimiz dördüncü ilginç haberde, umut dolu haberde, Wisconsin eyaletinde kemer sıkma adı altında çalışan kesimlerin, kamu çalışanlarının haklarını budamaya yönelik işlemler yapan vali, eyaletin valisi hakkında recall denen geri çekme olayı, geri çağırma olayı başlatıldı ve 1 milyon civarında imza toplanmış. Bu Amerikan tarihinde ilk defa görülen bir şey. Yani önümüzdeki bahar başında ya da yaz başında en geç tekrar seçim olması ihtimali kuvvetle gündeme geldi. Seçimde ne olur bilinmiyor ama Scott Walker şey olacak gibi görünüyor. Partiyi kaybetmiş olabileceği ihtimali var. Yani halk hareketlerinin ciddi sonuç verebileceği gibi durumlarla karşı karşıyayız. Tabii bütün haberler bu kadar umut verici olmayabilir ama bir de şeyi de söyleyelim. Bu arada James Hansen'dan bir mesaj var. Columbia Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda da NASA Uzay ve Havacılık Dairesi'nin başındaki ve iklim değişikliği konusunda dünyada en saygı duyulan isimlerden biri başında geliyor. O bir mail atmış. Bu benim son mailimde olabilir diyor. Bir çılgınlık anında geçen yıl Chesapeake Climate Action Network ağının, yani böyle bir ağ var, eylem grubu, yarın itibariyle kutup ayıları için bir dalış gerçekleştiriliyormuş. Ona katılmaya karar vermiş. Bildiğim kadarıyla kendisi 72 yaşında. Yerinde dalacak öyle değil mi? Evet, orada dalacak bir eylem. O kadar da kötü olmayabilir ve çok iyi bir örgüt için yapıyorum diye de bir özür dilemiş. Ve kız kardeşim bir ambulansın da yolda olduğunu benim için, yani zatürreden de gidebileceğimden korkuyorlar. Eğer zatürre olursam da eşim Anik beni vuracakmış. Yani onun için son e-mailim olabilir diyor. Bayağı ayrıntılı bilgiler de vermiş. Kendisine Açık Radyo adına da iyi şanslar diledik. İyi şanslar diledik. Bu cesur eylemi için daha önce de zaten yazında Beyaz Evin önünde kendisini tutuklatmayı başarmıştı. Dünyanın hem en iyi bilimsel olarak hem de cesaret olarak, medeni cesaret ve vatandaşlık hakkı olarak son derece temsil edilen, yani çok hoş bir adam. Bu arada şeyi de söyleyelim. Bu hani Texas valisi vardı ya, gaflarıyla meşhur Rick Perry, yani Cumhuriyetçilerin başkan adayı. O da yarıştan çekildiğini açıklamış. Ama Türkiye'de bu biliyorsunuz şey diye verildi. Türkiye'ye laf söyledikten sonra yarıştan çekildi falan. Evet, hani yani bütün gazetelerde hemen. Türkiye yüzünden olmuş gibi. Ama Rick Perry'nin çok berbat bir sicili var yani. Gerçekten. Yani bunu daha başkan adayı olmasının ta en başlarında hatırlıyorsunuz konuşuyorduk. Belinde silahla koşuya çıkan, durup arada kurt vuran falan böyle bir... küresel ısınma yoktur. O nereden çıktı? Yangınlara diye ve kuraklığa karşı yanarken dua etmeye çağıran biraz çatlak bir kişilikti zaten. Evet, o da. Ama neyse, bu... ABD'deki kaynaklara baktığımız zaman Türkiye ile falan hiç alakası olmadığını görüyoruz. Can'ın da bizim için hazırladığı bültene bakıyoruz. Can Tombil'in alakası bile yok. Hani Türkiye'deki evet, gazeteler tabii, her şeyi kendilerini görüyorlar ama. Her şey Türkiye açısından bakılıyor. Evet, bu da iyi haberlerden bir tanesi. Bir iyi haber de küçük ama bir yeni ödülü oldu Açık Radyo'nun. AKA Koleji tarafından en iyi kültür sanat radyosu ödülünü Açık Radyo'ya verdiler. Bunun güzel tarafı öğrencilerin ve öğretmenlerin bir oylamasıyla ortaya çıkmış olması. Yılın en başarılı müzik grubu ödülü Pinhani'ye, en başarılı fotoğraf sanatçısı ödülü Mehmet Turgut'a, en iyi sinema dergisi ödülü de Altyazı'ya gitti. Böylece Açık Radyo'da 95'ten bu yana, ilk kurulduğundan bu yana, yayına geçtiğinden bu yana 43. ödülünü de almış oldu. Bu da iyi bir haber. Küçük ama iyi. Evet, bunun dışında birkaç da kötü haber var. Evet. Onu da hemen söyleyelim. Söyleyelim. Öncelikle Hakkari'de patlayan bir bomba haberi var. Dün akşam. Bunu söylemek lazım. Evet, Afganistan'da ölü yaralı durumu nedir Hakkari ile ilgili? Bir kişinin ölümüne 26'da yaralanma, evet. Galiba değil mi? Evet. Güçlü Konak ilçesinde bir taburun bahçesinde de kazı başlatıldı. Kazıda 3 kişiye ait kemikler bulunduğu haberi var. Gene bu devam ediyor, bu korkunçluklar. Diyarbakır ve Silopi'den sonra Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde de ve Afgan helikopterinin düştüğü haberi var. 7 sivil ölmüştü. Bir intihar saldırısı olmuş ve Amerika'nın ve NATO'nun üstüne Kandahar'da 6 Amerikan askerinin öldüğü haberi var. Bir intihar saldırısı durumu. Meksika'da da çok ciddi bir kuraklık haberi var. Chihuahua eyaletinde yağmursuzluk binlerce ve binlerce insanın aç ve susuz kalmasına yol açmış. Fas'tan da önemli bir haber geliyor. Hiç yabana atılmaz bu tarz haberler. 5 üniversite mezunu kendisini yakmış işsizlikten dolayı. İkisinin durumu kritikmiş olduğu belirtiliyor. Ölebilirler. Kemikleri bulunan 3 kişinin kimliği belirlenmiş Türkiye'de. Güçlü Konak'ta, işte bunu da söyledik ama bir detaydı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde fosil yakıtlar olan büyük taarruz devam ediyor. Açlık ve susuzluk doğadaki hayatı perişan ediyor diye bir rapor. Fosil yakıt açlığı mı? Fosil yakıt açlığı ve susuzluğu, evet. Türkiye ile ilgili başka haberler var. İşte bu hani futbol, şike falan filan ekseninde. Onu gerçi belki son yarım saate bırakalım ama evet. UEFA ile yapılan bir görüşmesi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Gençlik ve Spor Bakanı'nın açıklamaları var. Vesaire vesaire. Orada da öyle bir tiyatro devam ediyor bir yandan. Evet, biz şimdi dönelim ana konumuza. Evet. Ve çok hakikaten insanın Türkiye'de zaman zaman başına gelen hoş şeylerden birisi oldu ve kimsenin de bu kadar yüksek bir katılımı tahmin edemeyeceği kadar evet yüksek katılım olmuştu. Öncesinde işte biz kendi aramızda çeşitli öngörülerde bulunuyorduk, acaba kaç kişi gelir şeklinde, ama ben kendi adıma şaşırdığımı söylemeliyim. Beklediğinden daha yüksek bir katılım vardı. Çeşitli sayılar söyleniyor ama bunun pek bir önemi yok. Kalabalıktık sadece. Çok kalabalıktı, evet. On binlerce kişi. Yani benim geçmişteki katıldığım çeşitli toplantılardan bir kestirme yapmama izin verilirse en az 50 bin kişiydi diyebilirim. Hatta 70 bini de bulduğunu söyleyebilirim ama gerçekten senin de dediğin gibi o kadar büyük bir önemi yok. Son derece haklılığın öfkesini taşıyan, sağlıklı bir öfkeyi taşıyan da bir kalabalık vardı. Ve Taksim'den yürüyüşe geçtiler. Hatta biz katılmaya giderken daha uzaktan görüyorduk. Taksim'den bu tarafa doğru, aşağı doğru taşmak zorunda kalmıştı Taksim alanı almayacağı için. Bu Taksim alanının yeniden düzenlenmesi de herhalde böyle gösteriler hiç yapılamasın diye bir tedbir olarak da düşünülebilir mi diye insanın aklına gelmiyor değil. Bunu da belki... Onun da bir etkisi olabilir. Evet. Konuşuruz zaten. Bunu da arkadaşlarımızla. Şimdi oradan bazı seslere yer verebiliriz. Büyük bir yürüyüştü. Ve halkın, katılanların hem tanınmış insanlar düzeyinde hem de sıradan kadınlar ve erkekler. Yüksek katılım vardı. Belki öyle ayırmaya da gerek yok. Hayır. Çok ciddi tepkilerle de kulak vermiş arkadaşlarımız. İlginç, evet, bir kaydı. Sokakta yaptıkları röportajlar var. Şöyle bir başlayalım. Biraz bakalım nasıl konuşulacak. Örgütlü bir suç olduğu 5 sene önce olay yerinde belliydi. Hepsini anlattık. O günlerin gazetelerine bakarsanız eğer imzalı bir cinayettir. Ama sürekli delil karartma üzerine bir politika güdüldü. Dünkü mahkeme başkanının açıklaması bence tarihi bir açıklamadır. Yani delillerin karartıldığını, delillerin üzerine gidilmediğini mahkeme başkanı açıkladı. Şu anda yeni bir evreye geldik. Burada bitmedi. Hiçbir şey burada bitmeyecek. Bu olay istihbarat örgütlerine gider. Bu olayın, yani bunların nereye kadar karartılabileceğini zannediyorlar. Açığa çıkacak. Yani hırantsız kaldık. Evet. Bizim acımız o. 5 senedir arkadaşımız bizimle değil. Onun aklı, onun yüreği bizimle değil. Ama bu burada bitmeyecek. 19 Ocak yürüyüş henüz... Orhan Alkan'a kayıydı bu, tiyatrocu ve başından beri Hrant Dink cinayetinden beri de aksiyonun takipçilerinden biriydi. Örgütlü bir iş olduğunu ve mahkemenin verdiği kararın, hakimin de yaptığı açıklamaların kıymeti harbiyesinin olmadığını da çünkü zaten bu getiriyor. Delillerin yetersiz olması durumu varsa bunu da sorumlusunu mahkemenin kendisi olduğunu da kısmen de olsa söylemiş oldu. Evet, burada tabii önemli söylenmesi gereken şeylerden biri olan Hrant'a oldu. Bizimle değil diyor ama Hrant'ı bir kez daha çeşitli defalar öldürüldüğü gibi Hrant Dink'in bir kez daha da bu mahkeme kararıyla öldürüldüğünü söylemek mümkündü. Ama biraz önce de senin de söylediğin gibi çok da büyük bir kalabalık olur mu olmaz mı kaygısıyla gittiğimiz yerde gördük ki Hrant Dink bir kez daha dirildi ve bir kez daha bizi de diriltti, oradaki insanları. Ben orada biraz şöyle düşünüyorum, yani Hrant Dink'in kendisine, işte Orhan Bey'in dediği gibi ben katılıyorum ona. Olan ona oldu gerçekten. Ve ona ve ailesine başta, her şeyden önce. Ama umudumuz bir kez daha yeşerdi. Çünkü son haftalarda özellikle bu mahkeme kararından sonra insan kendisini çok kötü hissediyordu. Bu ülkede bazı şeylerin değişmesinin mümkün olmadığına ikna olma noktasına gelmiştik ki eğer zaten olacaksa bunu yapacak olanın da bu talebi kere her şeyden önce yükseltenler, dile getirenler olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Ve sonrasında yaşanan gerek mahkeme başkanından gerek savcıdan gelen karşılıklı açıklamaları da ben bu bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu halk talebinin, yani halkın yükselişi ve protesto etmesi her şeyi değiştirmeye muktedir oluyor. Bunu bir kez daha görüyoruz. Aslında ilk seferde de görmüştük. Yani bu tamamen faili meçhul bir cinayet olarak kalacaktı eğer daha hemen arkasından çıkılmasaydı. Yüz binlerce kişi. Şöyle yorumlar da yapılıyor. Yani işte İstanbul büyük bir şehir, biliyorsunuz hani 12 milyona aşan, 13 milyona yaklaşan nüfusu var. İşte bu kadar kişi içinde işte sadece birkaç on bin şeklinde. Olur mu ya? Biraz bence sinik yorumlarda yapılıyor ama şunu göz ardı etmemek lazım. Bu gibi olayları hep işte kendi bağlamı içine değerlendirmek lazım. Daha önce böyle bir şey için işte en son ben yine cenazeyi hatırlıyorum. Bazı insanlar hani 1 Mayıs'ları falan söyleyecektir ama o ikisi birbirinden tamamen farklı. Farklı, evet. Derya Sazak'la da konuşulmuş. Biraz da ona gazeteci de dostumuz Derya Sazak ne diyor? 19 Ocak yürüyüş henüz başlamadı. Besen'in ardından mahkeme örgüt olmadığına hükmetti ama daha bitmediğini herkes söylüyor. Hatta az evvel Erdoğan bile, Başbakan Erdoğan bile yeni yollar açık dedi. Tabii yani bu dava böyle bitmez deniyordu ama yani bu kadar utanç verici şekliyle de ilk aşaması sonuçta bitti yani. Ve evet, bir örgüt yok deniliyor ve de işte katili azmettiren de serbest kaldı. Dolayısıyla biten bir tarafı da var yani. Bitmez evet diyenler neden bitmediğini ya da adaletin neden bu kadar pespaye bir şekilde gerçekleştiğini de söylemeliler yani. Yani böyle bitmez diyenlerin bir haklılığı vardı. Onlar arka plandaki Hrant suikastının ardındaki planlı gücü arıyorlardı. Ama davayı bu şekilde bitirenler de bu cinayeti örtbas etmiş oldular sonuçta. Hatta işte azmettirici Erhan Tunçel'i serbest bıraktırdılar. Adeta ödüllendirdiler. Yani dolayısıyla buna tabii ki tepki vermek gerekiyor. Evet. Veriliyor da yani aslında tabii. Benim senaryom ve düşüncem şu. Aslında eğer o 100 bin kişi 5 yıl önce burada yürümemiş olsalardı bu cinayet faili meçhul olacaktı. Çünkü o gün Samas'tı buraya getirenler, onu işte götürmeyi de becermişlerdi, başarmışlardı ve kaybettireceklerdi. Ama katilin bulunması da bir işe yaramadı. Hani dilim varmıyor ama keşke faili meçhul kalsaydı. Evet, bu da Derya Sazan'ın söylediklerinden bir kesitti. 100 bin kişi 5 yıl önce burada yürümemiş olsaydı bu cinayet faili meçhul olacaktı ama keşke de kalsaydı diye de bir tabii. Yani tekin, sonucu bu olacaksa yani, evet, şeklinde benim şahsen katılmadığım bir yorum yapıyor ama o duygu da anlaşılıyor. Için, evet, bu arada da yani çok ciddi bir adalet arayışı ve öfkenin de dile getirildiğini çeşitli şeylerden görebiliyoruz. Devam edelim konuşmalardan. Arkadaşlarımızın İksen ve Gözde'nin yaptığı mülakat kayıtlarından bir kısmını daha dinleyelim. Gülten Kaya merhaba. Merhaba. 19 Ocak 5 sene sonra meydandayız. Üstüne üstlük karar açıklandıktan sonra ve örgüt suçu olmadığına hükmedildikten sonra buradayız. Bu dava biz bitti diyene kadar bitmeyecekti dedik. Neler söylemek istersiniz? Türkiye Hrant Dink'i kaybettiği günden itibaren bence büyük bir kırılma yaşadı, yaşıyor da. 5 yıl önce yüz binlerce insan sessizce yürüyordu. Çünkü umutları vardı, adalete inançları vardı, hukuka inançları vardı. Gördüğünüz üzere bugün sesler yükseliyor. Çünkü bütün bu umutlar sarsıldı ve vicdanları artık susturmak mümkün değil. Her şeyin bir bedeli var hayatın içerisinde diye düşünüyorum. Yani Hrant'ı kaybetişimiz bu ülkeye neredeyse 20-30-50 yıllık bir bilinç sıçraması yaşattı. Bu da iyi tarafından bakmak istediğim ve söylemek istediğim şey. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Gülten Kaya'ydı ve 20-30 senelik bir bilinç sıçramasının da yaşattığını bu ülkede yaşandığını Hrant'ın öldürülmesinin, Hrant Dink'in. Benim de demin söylemeye çalıştığım şey buydu. Yani ölüp dirilirken yani yaşamı boyunca büyük bir cehdle adeta daha tabir caizse olağanüstü bir umut bayrağını daima yüksek tutarak ömür boyunca yaptığı mücadelenin asıl sonucunu ne son derece hazin bir şekilde öldükten sonra gerçekleştirmiş oldu Hrant Dink. Ben bunu birazcık kastediyordum. Ölme ve dirilmeyle ve bir kere daha da bu yaşandı diyebiliriz. Devam edersek Alper Turgut'la yapılmış bir mülakat var. Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri ve gazeteci Alper Turgut meseleye gazete açısından bakıyor. Bir ara verelim. Ondan evet, sonra devam. Kolu sonra devam edelim. Sonra devam edelim. Açık Gazete. Morgat schugen lenu ergen hallale janlale juchtum jahel gerten giken hallale janlale bekner behovnek neram beh hallale janlale behovner im yarotser hallale janlale en behovner dan of derof hallale janlale en an behner andunan der hallale janlale tunem shiner keri taran hallale janlale baren taler juchtum keran hallale janlale Hey hey Morgat schugen lenu ergen Hallale janlale Juchtem jahe gerten gitte Hallale janlale Megner bechov megner amberg Hallale janlale En bechov neri arotster Hallale janlale En bechov ner dan auf derof Hallale janlale En amberg ner andunander Hallale janlale Tunem schiner kedi peran Hallale janlale Varen tale juchtem keran Hallale janlale Megner khokh megner tiran halale janlale tiran patkhav yaruch peran halale janlale tum tum tum tum tum halale sensiel tum tum morgat shugen tum tum megner behof andunande jumpen jahe kedi peran tiran patkhav yaruch peran morgat shugen morgat shugen. Bu da Mox şehrinde pazarda adını taşıyan bir şarkıydı. Gerçekten de müzikalitesi ve coşkusu bakımından insanın içini hoş tutan şarkılardan biri. Daha önce de size çaldığımız Zülal grubu Ermeni akapella halk şarkıları üçlüsü. Teni Apelyan, Yaraz Markaryan ve Anais Tekeryan'dan oluşuyor. 2002'den bu yana birlikte söylüyorlar. Gayet lirik ve enerjik bir trio. Evet, devam edersek Açık Radyo 94.9 Açık Gazete. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi saat 8.30-5 geçiyor ve Alper Turgut Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri ile de konuşmuştu dün sokaklarda arkadaşımız Hrant Dink yürüyüşünde 5. yıl dönümünde cinayetin katledilmesinin onun. Alper Turgut ne diyor bakalım. Alper Turgut Türkiye Gazetecileri Sendikası Genel Sekreteri. Yani bugün 5. yıl dönümü Hrant'ın katledilişinin. 2 gün önce dava sonuçlandı. Örgüsüzmüş. O gün, o akşam yürüdük Agos'un önüne. Bugün bir Vatan Gazetesi'nde bir haber okudum. Ve mahkemenin hakimi delil yok ama diyor. Ben de tatmin olmadım. Örgüt olabilir diyor. Düşünsenize yani bir cinayet din 2 gün kala böyle bir şey yaşanıyor. Sanki dalga geçiyorlar. Yani avukatın dediği gibi gerçekten insanlarla dalga geçiyorlar. Ama ondan önemlisi örgütsüz dedikleri için bu ülkede birçok genç, birçok böyle insanı aydınlara, sanatçılara yönlendirmiş oluyorlar. Hedef göstermiş oluyorlar. Bence biz bu eylemlilikleri ve bu şeyi davanın peşine düşerek dönüştürmeliyiz. Çünkü bizim sürekli davalar ve duruşmalarla geçiyor. Pazartesi günü Ahmet ve Nedim'in duruşmasına katılacağız. 24'ünde Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü. Yani Metin Göktepe'nin ikini andık, Metin Göktepe'yi bu Ocak ayının başında. Yani bizim gazetecilere yönelik olarak, ben bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Mücadele etmek de geçiyor. Cezaevindeki gazeteci gerçeği var bu ülkede. İleri demokrasi bence giderek faşizme doğru yürüyor diye düşünüyorum. Merhaba. Alper Turgut'tu o da konuşan. Evet, gerçekten de yani dalga geçiyorlar dediği avukat Fethiye Çetin'in bizimle dalga geçiyor. Daha doğrusu öncelikle Arat Dink'in, Hrant Dink'in oğlu Arat Dink'in ilk söylediği şey. Burada ortada bir işletme durumu var hepimizi. Bir dalga geçme durumu. Bunu da insan özellikle 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın açıklamalarıyla büsbütün bu duyguya kapılmıyor diyemeyiz. Bir sesine kulak verelim mi? Verelim ama öncesinde belki şunu söylemek lazım. Orada bu dalga geçme hali yeni bir şey değil Türkiye söz konusu olduğunda, biliyorsunuz. Hani faili meçhuller, işte nereye kazmayı vursanız altından birilerinin kemiklerinin çıkması vesaire gibi durumlar yaşanıyor bu ülkede uzun bir süredir. Ancak ben bu 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın davadan sonra ettiği sözleri bu kapsamda değerlendirmiyorum kendi adıma. Bence bunlar daha çok gelen tepkiyle daha önce karşılaşılmadığı için biraz da şaşırarak verilen bir açıklama girişimi. Evet, ama sonuçta büsbütün dalga geçilme duygusunu da yaraya tuz basma anlamına geliyor. Onun farkında mı bilmiyorum. Bir kulak verelim, Rüstem Er Yılmaz ne demiş? Belli bir suçun varlığını ve bu suçtan dolayı cezalandırılabilmesi için bizce tabii yeterli delil olması gerekir. Bu sebeple örgüt varlığı yönünde yeterli delile ulaşamadığımızdan dolayı beraat kararı verdik. Bu tip kayıtlarla ilgili olarak son zamanda geldi o tabii. Bu tip kayıtlarının incelenmesi hem zaman alacağı hem de uzmanlık gerektirdiği için orada değerlendirilmesi ve araştırılması için savcılığa gönderdik. Ancak diğer suçlar yönünden karar vermesine de herhangi bir engel yok. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından örgüt yasa dışı terör örgütü olduğu belirlenmiş. Dolayısıyla Yargıtay'dan bu yönde karar verilip Yargıtay'dan geçmiş bir takım örgütler var. Yani terör örgütü anlamında bu şekilde bir örgüt olması beklenir. Mevcut delil durumuna göre yani bizim verebileceğimiz karar bu karardı yani. Tam kanıya varmasak mevcut delil durumuna göre bir karar vermeyiz zaten. Yani onu şu açıdan söyledim. Yani ben de tatmin olmadığım şeklinde değil de yani bu cinayeti birkaç delikanlının işleyeceği bir şey olarak değil de arka planı mutlaka olayın arka planı aydınlatlamadığı için tatmin edici bir karar belki olmadığı şeklinde ben söylemiş olabilirim. Evet, Rüstem Er Yılmaz, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve konuştukça yuvarlak cümleler kuruyor. Daha da bence batıran şeyler söylüyor ve diyor ki yani vicdanım rahat değildir şeklindeki sözlerini ben olayın arka planı tam ortaya konmamış gibi söyleyin diye senin de dediğin gibi yuvarlak lagaluga cümleleriyle söylüyor ama Orhan Dink'in kardeşi Orhan Dink'in Vatan Gazetesi'ne verdiği ya Vatan Gazetesi'ne bazı açıklamaları var. Bununla ilgili tam da cinayetten sonra şimdi Ergenekon sanığı olan 3 kişiden şikayetçi olduk. Usulen bile ifadelerini almadın diye sesleniyor mahkeme başkanına. Cinayeti bildikleri halde önlem almayan kamu görevlilerinin dosyalarıyla bu davanın birleştirilmesini istedik. Reddettim. Sanık olabilecek kişiler soruşturma yürüttü diye konuşuyor. Duruşmalarda bizim taleplerimizi kabul etmiş, delillerin peşine düşmüş olsaydı şimdi vicdanı rahat olurdu. İyi aradın da mı örgüt bulamadın? Cinayet günü olay yerinden sanıklarla yapılan telefon görüşmelerini incelemeden örgüt yok denmez. Mahkeme cesur olsa farklı olurdu. Evet, bu yani kanal kanal, bütün televizyon kanallarında kanal kanal dolaşıp bu kararı açıklamak herhalde dünyayı bilemem ama Türkiye tarihinde bir ilk oluyor, bir mahkeme kararı. Neydi mesela o testereyle bilmem baş kesme vaziyeti münevver. Cem Garipoğlu davası, onun hakimi de mesela hemen çıkıp bak bu kararı bunun için verdim filan diye. Ya herhangi bir aklınıza gelebilecek herhangi bir davada hakimlerin çıkıp konuşması pek sık rastlanan bir şey değil. Yani bilebildiğim kadarıyla dünyada da öyle değil. Bu tam bir halkla ilişkiler propaganda mekanizmasına dönüşmüş durumda. İşin ilginç tarafı yani hem bunu biraz da böyle Ziya Paşa'nın meşhur terkibi bendindeki gibi herkesi kör alemi sersem sanma durumu var. Hakimlerin bu açıklamalarıyla biraz önce Orhan Dink'in de söylediği gibi bütün şeyler ortadayken hiçbir delilin değerlendirilmemediği gibi bir durum. üstelik de gazeteciler için, medya için de yeni bir zül durumu olduğunu söylememiz de mümkün. Hiçbiri de o sayın hakimin orada çıktığı, Rüstem Er Yılmaz'ın çıktığı televizyon kanallarında birisi de sormuyor kendisine. Siz böyle diyorsunuz ama bakın bunlar da var diye. Yani gayet net. Ergenekon sandığı pek çok kişinin de bir şey başlattıkları, daha Veli Küçük ve Kemal Kerinçsiz başta olmak üzere kafes eylem planı ortaya çıkmıştı. Korkunç planlar, bütün bu tip kayıtları, telefon dinlemeleri vesaire ve hiçbir Ergenekon'la bağlantı, kafesle bağlantı kurulmadı filan. Yani delil bulamadıklarına inandıracaklarını sanmaları da hoş doğrusu. İşte orada asıl dalga i̇şte geçme. Aynen Orhan Dink'in dediğine geliyor. Bu konudaki her türlü çabayı da büyük bir karşı çabayla gizlediler. Ortadan kaldırdılar. Etkisiz kıldılar. Ve şimdi de bu şekilde sizin dediğiniz gibi bir PR çalışması içine girmek biraz da bir panik göstergesi olsa gerek herhalde. Bu kararı bence kendilerine bile açıklayamazlar aslında, o yüzden. Yani kendilerine açıklamaları gerektirmez sanmıyorum ya. Ama gerekse iyi olur işte. Hakimlerin, evet, çok iyi olur, yargı gerekse organlarının kendilerine açıklamaları. Yani ben bunların eşleri, çoluk çocukları, yakınlarına da açıklanmasının çok kolay olmayan şeyler olduğunu düşünüyorum bunların. O yüzden de belki gazeteleri sokmadan önce eve bunlardan bahseden birkaç gazeteyi önceden bir televizyon dolaşmak iyi olmuş olur diye düşünmüş olabilirler. Savcı da büyük bir hamaratlıkla temiz etmiş, çok karşıymış da dediğini yaptıramamış gibi bir havada. Aslında önemli ifadeler var onun içinde ama savcınınki de şey tabii, yani bu saatten sonra durumu söz konusu. Savcının 2 ay önce verdiği mütalaa da elimizde var. Savcı ne demiş şimdi? Örgüt de var, delil de, mahkemenin kararı yasa dışıdır diyor. Bu da bir ilk defa oluyor. Yani savcılıkla hakimlik arasında televizyonlar ve medya üzerinden yürütülen bir kavgaya da ilk defa tanık oluyoruz. Bu da gene trajik boyutları olmasa 14... absürt tiyatro komedyası, ilahi komedya diyebileceğimiz bir şey olurdu. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, yani bu kararı veren mahkemeye, savcı bir süre tutum dilekçesi sunmuş. Ne dilekçesi? Süre tutum dilekçesi. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani bilmek de istemiyorsun herhalde. Fazla da merak ettiğim bir şey. Yok, ediyorum. Yani şey, hani programdan sonra çıkıp bakacağım, öğreneceğim ne olduğunu da. Hani hukuki bir sürecin parçası herhalde bu da. Oradan bazı noktalar çıkartılmış Milliyet gazetesinde. Mahkemenin açıklamasına karşılık biz örgütün de delilin de fazlasıyla var olduğunu belirtiyoruz. Pek çok delilde örgüt ispat edildi. Hatta sanık Tuncer bile inkar edemedi. Mahkeme bunları göz ardı etti. Sanık iyice hakkında hüküm verilmesi unutuldu. Bu da dosyanın iyi incelenmemesinin en önemli delilidir. Ya bu skandal diyorduk ama değil, rezaletin ta kendisi. Bir sanık unutuldu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 15-22 yıla kadar da hapis cezası isteniyor bu insanın, bir insanın. Suçluysa 22 yıl hapis cezasına çarptırılması ihtimali var ve unuttuk diyorlar. Onu da izah etmiş hakim aslında. Erhan, daha devam edeyim mi süre tutum dilekçesindeki ifadeleri? Erhan Tuncel'in cinayetin gerçekleşmesine aktif olarak katılmasına rağmen tahliyesine karar verildi. Bombalama gibi vahim bir eylemde Tuncel hakkında sadece tehlikeli madde imal etme ve basit yaralama suçundan ceza verildi. Bu şeyden bahsediliyor, McDonald's bombalaması, yalnız bu Hrant Dink bombalamasından değil. Bu şekilde bir ifadeler bütünü. Evet, ama savcı da senin daha önceden de tespit etmiş olduğun gibi. Daha önceden çok yakın verdik bunu. O yüzden ben hatırladım direkt. Tarihini de söyleyeyim. 19.09.2011. Yani işte 2,5-3 ay olmuş. Evet. Hadi. Savcı ne demiş? Savcı bir mütalaa vermişti. Bu mahkemenin 20. duruşmasında verdiği mütalaaydı. Şöyle demişti. Esas hakkındaki görüşlerini açıklamış. Bunun üzerine söz almıştı müdahale avukatları. Delillerin henüz toplanmamış olduğunu, önemli tanıkların dinlenilmediğini, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan cevap gelmediğini, Osman Hayal'in fotoğraflarıyla ilgili bilirkişi incelemesinin yapılmadığını belirtmişlerdi avukatlar. Son derece önemli, yargılamanın gidişatını belirleyecek delillerin toplanıp değerlendirilmesinin ve bu yönde görüş belirtmelerinin ardından mütalaa verilmesi gerektiğini vurgulamıştı yine avukatlar. Fethiye Çetin'de Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bir kararını da örnek olarak göstermişti buna. Savcı Hikmet Usta şöyle demişti. Sanıklar 5 yıldır yargılanıyor. Gördüğümüz üzere delillerin çoğu toplandı ve sonuca bağlanılamadığını görüyoruz. Mahkeme delil toplama yeri değil, değerlendirme yeridir. Hmm. Öte yandan savcılıkta da Dink cinayetiyle ilgili iki soruşturma daha vardır. Yargılamada 20. celse olması nedeniyle ilerlemesi amacıyla mütalaa verilmesi gerekir. Yeni deliller eklenirse esas hakkındaki mütalaa da değişebilir demiş. Daha sonra da mütalaasını okumuş. Evet, yani savcı birden 3 ay içinde aniden sokak taştı, yargı karıştı diye Radikal Gazetesi'nde bugün manşetten birinci sayfadan verdiği durum karşısında savcı da eski söylediklerini unutup hakimi suçlar gibi bir konuşma yapmış. Şöyle bir önerim var. Bu televizyon kanallarına bir önerim. Bu da benden bir kıyak olsun. Hem savcıyı hem hakimi birlikte çıkarsınlar ve her gün bir dizi şeklinde bu meseleyi tartışsınlar. Ne diyorsun? Bizim Açık Gazete'de fazla yerimiz yok. Yoksa çok hareketlendirirdi Açık Gazete'nin. Hayır, ben istemiyorum öyle bir şey ya. Programını. İstemiyorum öyle bir şey. Tamam, almıyoruz işte. Ben savcıyla... de başkalarına öneriyorum. Hayır, televizyonlarda da yapmasınlar. Onların görevi veya onlardan beklenen o değil ki. Oho, oho. Sayın savcı. Filan diye hoş olmaz mıydı yani? İki elini de böyle yumruklarını çenenin altına koyup başını sallayarak. Of. Ya, aman savcım. Onu bence başka zaman, Ramazan'a falan saklayalım. Burada beklenti dün de sokağa dökülen binlerin beklentisi adalet idi. Hala evet. Da o beklenti orada karşılanmamış bir şekilde duruyor ve adalet toplumunda yapıştırıcısı. Neresinden baksanız onun olmadığı yerde herkes doğal olarak adaleti kendisi tesis etmeye çalışacaktır. Evet, şey de zaten yani Başbakan Yardımcısı Arınç'ta hakim Er Yılmaz'ın vicdanım rahat değil şeklindeki sözlerine tepki gösterip hakimler yargı kararıyla konuşurlar, yazdıkları gerekçelerin arkasında dururlar, bir şey ilave etmezler. Bu söz bir mahkeme başkanına yakışmıyor demiş ve TÜSİAD Başkanı Boyner'de davadan çıkan şey somut haliyle adalete olan inancın sarsılması ve hukuk anlayışımızdaki zaaflardır diye değerlendirmiş. Biz devam edelim. Bu hakim hüküm kurarken birini de dışarıda unutmuş olan hakimlerden bahsediyoruz. Yani hukuken de son derece sakat bir işlem olduğunu, aslında sadece buradan bile bozulması gerektiğini de söyleyenler var ve insani normal bir hata olarak değerlendirmiş bunu hakimin kendisi. Son derece insani bir hatadır demiş konuyla ilgili. Ama gayri insani diyen yoktu ki zaten. Bu hatanın yapılmaması gerekirdi. Bütün söylediğimiz zaten baştan başa hata. Aynen. Aris Nalcı'ya sormuşlar. Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni. Onunla devam edelim. Merhaba Aris Bey, öncelikle. Her 19 Ocak'ta ve her davada artık kalıplaşmış bir slogan var. Hep Hrant için, adalet için. Ve bu mahkeme sonrası bir kısım insanın ve bir kısım aydının adalete güvenmediklerini ve artık hani bu sloganın zedelendiğini söylüyorlar. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz, yoksa adalet beklentisi sadece iktidardan beklenecek bir şey değil midir? Şöyle söyleyeyim, dünkü iki gün önceki karardan sonra artık Türkiye'de adalet sistemine inancın kaldığını zannetmiyorum. Siyasetçiler beni bunu söylerken halktan bir şey beklemenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Siyasi irade gösterilmeden bu ülkede bu adaleti aklayamayacaklar ve adalet bu şekilde göçmüş, çökmüş bir şekilde kalacak. Yargıtay süreci diyorlar. Yargıtay süreci ne zaman başlayacak bilmiyoruz. O zamana kadar da Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın nasıl bir tavır alacağını bilmiyoruz. Her sene yapılıyor bu, evet, artık kemikleşti belki de, ama her sene aynı şeyi tekrarlıyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Bu şekilde de devam edecek bunlar. Bu sene burada olmamızın anlamı, asıl sebebi... Evet, Haris Nalcı'ydı. Bu Agos gazetesi genel yayın yönetmeni ve Yargıtay sürecinin ne zaman başlayıp başlamayacağını bilmediklerini ama zaten siyasi irade gösterilmeden adaletin de aklanmasının imkansız olduğunu söyledi. Yürüyüş katılımcılarından birisine de bir başka soru sorulmuş ve bunun nasıl bir parodi olduğunu söylüyor da. Daha iki gün önce mahkemede resmen bir tiyatro sergilenmiş olması. Yani birinci derece faillerden bir insan çıkıyor, Dostoyevskilerden, Çeyler'den alıntılar yaparak bir savunma yapıyor. 3 saate yakın sürüyor ve bu insan 5 yıl hapse yattığı için şu anda tahliye oldu. Elazığ'da evine güle oynaya gidebildi. Ama şu anda yani resmen bir tiyatro sergilendi ve bunun direkt sadece 2 gün öncesine denk gelmesi... İki gün öncesine denk gelmesi resmen Din Kalesi'nin avukatı Fethiye Çetin'in söylediği gibi bu resmen Hrant'ın arkadaşları ve ailesiyle dalga geçmek gibi bir şeydi. Ve yani son perdede en büyük dalga yapıldı. Ve biz de bugün burada toplanarak hem yargının vermiş olduğu yanlış kararı ve faillerin bu derece saklanmasına, her zaman söyledik bu cinayetin, bu suikastın arkasında Ergenekon terör örgütü var. Ama bunlar hep görmezden gelindi. Savcı mütalasında bunlar evet arkasında Ergenekon vardı ama bağlantılar bulunamadı. Yani bu bir gerekçe olamaz. Ve biz bugün burada hem mahkeme kararını protesto etmek için, bu tiyatroyu, oyunu bozmak için, hem de arkadaşımı Sırant'ı anmak için toplandık. Her zamankinden daha kitlesel olduğumuzu düşünüyorum. Ve iyi bir cevap olacağını düşünüyorum bu mahkemeye karşı. Evet, yürüyüş katılımcılarından Batuhan adlı delikanlı da ortadaki büyük parodiyi bir kez daha koydu. Ama bunları söylerken bütün diğer kendileriyle konuşulmuş olan katılımcı, dünkü büyük yürüyüşün katılımcılarından diğer hepsi gibi o da derinden bir öfkeyi de, daha doğrusu öfkeden kastettiğim aslında Indignez-vous diye Hessel'in de kitabında söylediği gibi 94 yaşındaki delikanlı Stefan Hessel'in de söylediği gibi bu bir haysiyet kavgasının izi var. Öfkeden kastettiğim de oydu. Bunlara devam edeceğiz. Şimdi deprem köşemize geçiyoruz. Bir sürpriz vardı deprem köşemizde de. Umut dolu seslere kulak vermeyi bu açık radyo koridorlarında imkan bulduk. Van Depremi Günlüğü. Bugün 20 Ocak 2012. Van Erdiş depreminin 88. Van Edremit depreminin 71. günü. Merhaba, Van depremi günlüğünde bugün Erdiş'in genç sesinden iki konuğumuz var haber farelerinden. Ayşenur Diler ve Yusuf Mer Şebibuçin. Doğru söyledim mi? Evet. Tamamdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buradasınız bir süredir. Evet. Peki, önce şunu sorayım. Biraz Erciş'in genç sesinde ne yaptığınızı anlatır mısınız? Ya Erciş'in genç sesinde böyle röportajlar yapıyoruz, günlük tutuyoruz. Yaptığımız haberleri bloğa koyuyoruz. Hı hı. Facebook sayfamız var. Facebook sayfasından takip edenlerimiz var. Ya kısacasına yaptığımız haberleri bloğa koyuyoruz. Günlük yazıyoruz, günlükleri bloğa koyuyoruz. Sonra gazete çıkarıyoruz. Tamam. Peki şimdi galiba ikiniz de Erciş'te yaşamıyorsunuz. Evet. Okulunuz dolayısıyla eğitim başka. Için, eğitim için ben Muş'a gittik. Hı-hı. Van'a yakın olduğu için orayı seçtik. Hı-hı. Ailenle birlikte oraya ailenle taşındınız? Ailenle birlikte oraya taşındık. Biz kız de, kardeşim de okula gidiyor. Biz de Eskişehir'e gittik geçici olarak bir seneliğine benim eğitimim için. Hı-hı. Sonra geri Van'a döneceğiz. Kaç Erciş'e. Kardeşsiniz siz? Biz, Mert mi diyeyim, Yusuf mu diyeyim? istediğiniz diyebilirsiniz. Biz dört kardeşiz. Ben varım, abim var, ablam var, bir de küçük kardeşim var. Onlar da okula gidiyorlar mı? Ya ablam öğretmen, abim üniversiteye hazırlanıyor. Babam da müdür, annem ev hanımı. Küçük kardeşim zaten 2,5 yaşında. Aa, çok küçük. Siz şimdi ailecek Eskişehir'e geçtiniz. Yok, babam müdür olduğundan dolayı, ablam öğretmen olduğundan dolayı gelemediler. Görevlerini bırakamadılar. Abim de orada çalışıyor. O yüzden ben, annem, bir de küçük kardeşim buradayız. Onlar orada ve çadır kentte mi kalıyorlar? Yok. Yoksa evde. Fabrikte. Evde. Eviniz sağlamdı yani. Ama hasar var. Hasar var. Geçmiş olsun. Sağ ol. Peki sen kaç kardeşsin? Biz bayağı bir kardeşim var benim. Biz 7 kardeşiz. Benim 4 tane abim var. İkisi evli. Onlar şimdi konteynerlarda kalıyorlar. Bir abim askerde. Askerliğini şimdi Tunceli'de yapıyor. Onu çok özledim. Çok seviyorum onu. Bir abim bekar. Üniversiteyi bitirdi. Şimdi boşta. O Erciş'te gelemedi. Daha sonra ablam evli. Ben şimdi evde büyük olarak ben varım. Bir de benden küçük bir kız kardeşim var. 3. sınıfta. O şimdi Muş'ta. Eğitimine devam ediyor. Hep birlikte Muş'a gittiniz. Küçük kardeşim. Kardeşim, annem, ben. Peki bir ödül almışsınız. Ondan biraz bahseder misiniz? Evet. Alev okulları bize ödül verdi. Her yıl geleneksel hale gelen bir ödül. Yani en iyilerini seçiyorlar. Yılın enleri ödülünü veriyorlar. Bize o kadar kişinin arasında bir iki kişi daha var. Bize onur ödülü verdiler. Bir de hani Van depreminde ölen gazeteciler vardı. Onlara 2 tane onur ödülü. Bize de 1 tane onur ödülü verdiler ayrıca. Özel ödül. Alev okulları verdi. Teşekkür ediyoruz onlara. İlk defa bir ödül aldık. Daha sürdürüyorsunuz Erciş'in genç sesi haber fareleri. Hala sürüyor. Siz gittiğiniz yerlerde sadece ara verdiniz değil mi? Şimdi zaten biz orada olduğumuz için bir de hani çadır kentten konteyner kente geçtikten sonra bizim çadırlar da kalktı. Biz şimdi tırı bekliyoruz. Bir tırımız var. Tır şimdi onarımda Erciş'e gönderilecek. Bir iki hafta sonra. O tırda çalışmalara devam edeceğiz. Fakat bir sorun var. Biz oraya gittiğimizde açığı kapatmak için 15 gün tatil yok oradakilere. Galiba çalışmamız arkadaşlarımızın eksikliğiyle devam edecek. Biz o arada gazeteye devam edeceğiz. Yani gazeteyi ben bırakmayı düşünmüyorum ben şahsen. Onlar da bırakmayı düşünmüyorlar. Biz başka illerde olduğumuz için biz gideceğiz. 15 tatile gidenler olacak aramızdan. Van'a geri dönecek olan var 15 tatilde. İşte 15 hani Van öğrencilerine, Erciş öğrencilerine açığı kapatmak için 15 tatil olmadığından dolayı bazı öğrencilerimiz gelebilecek, bazı arkadaşlarımız tek gelebilecek, biz. Yani tatile gelenler gelebilecek. Diğer okulda olan öğrencilerimiz ise onların gelme ihtimali okul çıkışı olabilir. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Van Depremi Günlüğü. Evet, Van Depremi Günlüğü'nde bunca korkunç, ağır olayın, haberin arasında Erciş'in genç sesi haber farelerinden ikisinin gerçekten gelecek için mücadele açısından fevkalade umut veren konuşmalarından küçük bir kesit dinledik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Bugün sizin öneyle programımızı, seyyare programını gerçekleştiremiyoruz. Çünkü sizin uçakta oluyor bu saatler itibariyle. Uçakta da cep telefonlarını da kapattırıyorlar emniyet sebebiyle. O yüzden bunu gerçekleştiremiyoruz. Biz devam edeceğiz. Şimdi de bir müzik parçasıyla devam edelim. System of a Dawn çalacağız sizlere. Toxicity adını taşıyordu. Nasıl çevireceğiz parça? Zehirlilik. Evet, zehirlenme durumu. System of a Down'dan dinlediğimiz bir parça. Çoğun tamamıyla Ermeni asıllı müzisyenlerden oluşan bir asıllı grup. Çıkarsak aslında kullanımdan Ermeni. Ama Amerikalı. Amerikalı oldukları için Ermeni aslında demek durumundayız. Evet. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı hepsi, bir alternatif metal grubu, fakat önemli özellikleri Serge Tankian, Daron Malakian, John Dolmayan ve Shavo Odadjian'dan oluşan bütün ekibin Ermeni kökenli olması, onun için söyledim. Evet, devam ediyoruz şimdi. Seyyare programında olmadığını söylemiştik. Kaldığımız yerden, dünkü büyük yürüyüşten devam edelim. Aslında olmanın sizin için anlamı nedir? Ya anlamı şudur. Faşizme karşı, haksızlığa karşı, ezilen haklara yanında olmak. Mersale Hrant Dink yıl dönemi vesilesiyle bildiğiniz gibi katilleri bir kişi içeride kaldı. Diğerleri bıraktılar. Biz buna karşı gelmişiz dur demek için maalesef. 30 yıldır böyle haksızlıklar karşı yürüyoruz. Devletten ses seda yok. Ama pes etmeyeceğiz. Demokrat, aydın, yazar, insan haklarından yanında olanı öldürülüyor. Gerçekten bu devlette karanlık bir devlet var. Jiten var. Görüyorsunuz mesela Ermenilere, işte Alevilere, Kürtlere hep soykırımdan geçmişler. Kınıyoruz. Onun için Hrant Dink'in ailesinin yanında olmak ve bu tür şeylere karşı olmak için geldik. Yani şu anda bugün bizim için 9 Ocak 2007'de Hrant'ın katledilişinin de aynı hisleri ve duyguları yaşıyorum ben şu anda. Evet, bir yürüyüş katılımcısı kadın da ezilen halkların yanında olmak için yürüyoruz ve insan haklarının yanında olanlar öldürülüyor. Demokratı aydını yazarı bu devletin arkasında gerçekten karanlık bir devlet var, jitem var dedi. Ve Hrant Dink ailesinin yanında olmak için geldik dedi bir katılımcı. Arkasından Zeynep Tambay dansçı ve aktivist Zeynep Tambay'la konuşuldu. Şu anda bugün bizim için 9 Ocak 2007'de Hrant'ın katledilişinin de aynı hisleri ve duyguları yaşıyorum ben şu anda. Buradaki kalabalık da sanırım benimle aynı duyguların paylaşıldığının bir kanıtı diye düşünüyorum. Artık kamuoyunun gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Bu dava da böyle bitmeyecek. Utanç duyuyoruz sonuçta. Evet, Zeynep Tambay da utanç duyuyoruz bu sonuçtan dedi. Bugün Hrant'ın katledildiği anının öfkesini hissi, aynı hissiyatı yaşadığını da belirtti. DURDE Genel Başkanı Levent Şensever'le yapılmış bir kısa mülakata şimdi yer verelim. Levent Şensever, merhabalar. 5. sene malum dava sonuçlandı ve yine buradayız. Sizin için özellikle bu seneye dair olarak soruyorum. Burada olmanın anlamını. Yani ilk aklıma gelen kelime öfkeli olmak. Yani bu açıklanan karara öfke duymamak gerçekten çok zor. Yani Türkiye bir kez daha adaletin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi bu kararla diye düşünüyorum. Öfkemi göstermek için buradayım. Bu ülkede azınlık kabul edilen ve şimdiye kadar bu konuda çok zulüm görmüş, katliamlara uğramış tarihte, bugün de devam eden bu cinayetleri dur diyebilmek, onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek, onlarla kardeş olduğumuzu hissettirebilmek için buradayız. İster Ermeni olsun, ister Kürt olsun, kim acı çekiyorsa insanım diyen herkesin onların yanında, onlarla birlikte, onlarla omuz omuza olması ve onların acılarını paylaşması gerekir. Bu niyetle buraya geldik. Bu öfkeyle buraya geldik. Her zaman onların yanındayız. Bunu da bugün göstereceğiz tekrar. Merhabalar. Evet, yani Zeynep Tambay utanç duyuyoruz dedikten sonra DURDE Genel Başkanı Levent Şensever açıklanan karara öfke duymamanın çok zor olduğunu söyledi. Adaletin ne kadar zayıf olduğunu ve buna karşı duyulan öfkeden bahsetti. Bu karar sonrası öfkemi göstermek için buradayım dedi. Hemen kendisinden sonra konuşulan bir başka katılımcıyla yürüyüşe katılan da acı çekenlerin yanındayız. İnsan diyen herkesin acıyı paylaşması gerekir. Bu niyetle, bu öfkeyle geldik diyor. İşte benim de önemli üzerinde duyduğum bu tam da gazap anlamında bir öfke değil. Haklı bir öfke, çok sağlıklı bir duygu aslında. Herkesin adaletin muhakkak sağlanması için duyulan bir sağlıklı öfkeden, evet, bahsediyoruz. Bir de gelen bazı dinleyici mektupları da var bu sırada. Ondan da bazı umutsuzluğa kapılan dinleyicilerimiz olduğunu görüyorum. Aynı umutsuzluk duygusuna sanıyorum herkes kapılıyor zaman zaman toplumsal yaşam içinde. Bir şeylerin değişmeyeceğine dair. Ama değişmesinin haklar ve bir şeyler değiştiyse zaten bunları böyle kendi varoluşumuz içinden çok spesifik bir bağlama veya çok spesifik bir zaman aralığına odaklanarak baktığımız zaman doğru. Bu çok zor. Ama tarihsel olarak baktığımız zaman hep etki ediyor bunlar. O su birikintisi içinde bir damla şeklinde büyüyor o su birikintisi ve barajı o şekilde aşabiliyor, yıkabiliyor. Bugüne kadar kazanılan hangi hak varsa bir toplumsal mücadele sonucunda olmuştur. Bu tabii ki tek bir gösteriyle falan olmamıştır ama o toplumsal mücadelenin geçmişi vardır. O birikim sonucu olmuştur, onu da söylemek lazım. Evet, zaten bugünkü yayında bütün o yürüyüşteki tanıklıklardan bizim de kendi bizzat birebir yaşadığımız tanıklıklardan ve de şeyden bile çıkarmak son derece kolay. Yani Erciş'in sesi, genç sesi, haber farelerinin söylediklerinden de umut orada işte. Mücadele ediyorlar, döneceğim, gazetemi de devam ettireceğim ve küçücük çocuk da şey diyebiliyor yani, ailenin en büyüğüm, sorumluluk bende diyebiliyor. Bu bir mücadele meselesi. Mücadelenin olması da mücadelenin başarıyla sonuçlanacağı anlamına da gelmiyor bir de. Bunu da söylemek lazım. Olabilir ama mücadele etmeden de hiçbir şey olmuyor zaten. Ve buraya gelinmesi de olağanüstü bence. 70 bin kişiden, 10 binlerce kişiden de ne kadar korkmuş olduklarını yerleşik düzen taraflarının, yargı organının da ne kadar korkmuş olduğunu da apaçık görüyoruz. Aç isteyen televizyonlara bakar dinleyicimiz, dinleyicilerimiz ekranda bu haklı öfkenin, talebin karşısında ne kadar... İşte sinizmin zaten tam karşılığı o mücadelenin ihtiyaç olmadığı hissiyatının yerleşmesi. Zaten yenilginin baştan kabul edilmesi anlamına geliyor. Bu arada iki hukukçu dinleyicimizden girdi geldi süre tutum belgesinin ne olduğuyla ilgili. Fırat Söyle avukat ve Ruşen Gülük Twitter üzerinden bize ulaştılar. Fransöre telefonla pardon. Cezada temyiz süresi tefhimden, yani duruşmada hazır bulunanların yüzüne okunmasında başlandığından önce süre tutum dilekçesi verilir deniliyor. Gerekçeli karar yazıldığında da tüm temyiz nedenleri Yargıtay'a ayrıca ayrıntılı dilekçeleri sunulur. Yani bu gerekçeli karar yazılana kadar süreyi tutmak için verilen bir belgeymiş. Tamam, yani o fırsat çok, aralığını kaçırmamak için. Evet, çok teşekkür ederiz. İşte ama böyle benim... bir şey radyo interaktif. Siz merak etmemiştiniz ama geldi. Oh oh oh. Ben ısrarcıyım zaten. Savcıyla yargıç arasında çok mükemmel bir program dizisi olabilir. Ama açık gazeteyi kullanmıyoruz. Senin hakkını da baki tutacağım. Vallahi ben böyle şeyleri her zaman merak ederim ve bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Kara gözüm mahir. Evet, devam edelim şimdi. Bu adaletsizlik hepimize haramdır dedi. Kim? Karin Karakaşlı yazar. O bugünkü, dünkü gösterinin son konuşmasını orada Ağustos'un balkonundan yapan kişiydi. Şimdi de ona kulak verelim. Bir anma günü değil, hiçbir zaman da olmadı. Zaten bu topraklarda ayrı ayrı yaşatılmış ne kadar acı varsa hiçbirinin anma günü olmadı. Herkes acısının yaşatıldığı o tarih geldiğinde kendince bir başına kahroldu. Sonra 23 Ocak günü geldi. Bundan 5 yıl önceydi. Türklüğü tahkir ve tezyiften mahkum edilen, Türk düşmanı ilan edilen bir Ermeni gazetecinin cenazesi hepimizi buluşturdu. Çünkü Hrant Dink bu ülkenin bütün acılarının dermanına talipti. Onu güpegündüz, şimdi durduğumuz bu kalabalık caddenin üzerinde sırtından vurdular. Hepimizi de o cinayete görgü tanığı kıldılar. O cenaze gününde 1915'i, Dersim'i, Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı, tekmil faili meçhulleri, ihtilalleri, olağanüstü halleri, bitmek bilmez darbe girişimlerini buluşturduk. Kompartman usulü ayrı ayrı yaşamamız buyurulmuş ne varsa bir kıldık. Büyük oyunu onun birleştirici ruhuyla bozduk. Onu bir kez de öldürmediler sevgili canlar. Önce Sabiha Gökçen haberi üzerine Genelkurmay'ın bildirisiyle öldürdüler. İstanbul Valiliği'nde MİT mensuplarınca tehdit edilirken öldürdüler. Hrant Dink'i barış yolunu gösteren yazılardan cımbızladıkları cümlelerle Türk düşmanı ilan ederek öldürdüler. Her yazıya, her söyleşiye nefes tüketirken, kendini izaha mecbur hissederken öldürdüler. Agos'un önünde Hrant Dink bundan sonra bütün öfkemizin ve nefretimizin hedefidir diye bağırırlarken öldürdüler. Mahkemeden mahkemeye koşturur, bilirkişi raporuna rağmen ısrarla mahkum ederken ve o mahkumiyeti onaylamakta zerre beis görmezken öldürdüler. Kendisi yetmezmiş gibi oğlunu ölümle tehdit ederken ve kim bilir daha ona bizlere hiç söyleyemediği neler neler yaşatırken öldürdüler. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Silinen telefon görüşmeleri, karartılan deliller, gizlenen bilgiler, imha edilen raporlar, başlatılmayan ya da üstü kapatılan soruşturmalar, zaman aşımından aklanan istihbarat memurları, emniyet mensupları, jandarmalar, hepsi birbirini izledi. Başta Deli Küçük ve Kemal Kilitsiz olmak üzere Ergenekon sanığı pek çok ismin daha Hrant Dink sağken yargı süreci ve linç kampanyalarına hazırladıkları biliniyordu. Derken kafes eyle planın ortaya çıktı. Gel gör ki bu davanın Ergenekon ile bağlantısı bir türlü kurulamadı. Dört yanımızda yalanlarla sardılar, sarmaladılar bizi. Tam 5 yıldır böyle bu. En sonunda da 2 kişi verdiler elimize. Bununla yetinilmediler. Yeter de artar hepinize. Ortada zaten silahlı terör örgütü olmadığına göre onun yöneticisi ve üyeleri de yok. Ve beraat eden Erhan Tunceli'nin hemen o akşam tahliyesi öyle büyük bir aciliyet ki telaşla bir sanıkla ilgili hüküm kurmayı da unutmuşlar. Tuncel şimdi ilim irfanı adanmak üzere taze bir üniversite adayı. Böyle gözümüze baka baka hiç sıkılmadan, hiç utanmadan yangından mal kaçırır gibi verdiler bu kararı. Müdahalasızlığı da onun arkasındaki devasa korkuyu da gördük. Devlet çıplak dedik. Devlet çıplak. Bilir misiniz Türkçedeki şu iyilik iki öyle kolay kullanılmıyor. Burası benim ülkem derim de gönül rahatlığıyla bu devlete benim devletim diyebilir miyim? Cumhurbaşkanım, başbakanım, bakanlarım, hükümetim, muhalefetim, meclisim. Böyle diyebilmek için benim tek bir seçeneğim var. Bu kepazeliğe bir son verin artık. Yargıtay cinayete giden süreçteki rolüne inat. Bir kez de adalet adına temiz mekan olsun. Bunları yapmak borçtur, yükümlülüktür, şarttır. Çünkü bize yaşatılan ayıptır, zulümdür, günahtır. Hrant Dink'i hepimiz kaybettik. Ama biz Ermeniler için onun kaybı takdir edersek başka bir yoksunluk. 1915'te Anadolu'da kafirelerce insan aç susuz çölün ortasında sürülmeden bir Nisan günüyle önce 250'ye yakın Ermeni aydın Haydarpaşa garından trenlere konup Ayaş'a sürgüne gitti. içlerinden sadece birkaçı geri önebildi. Anlayacağınız, önce sesimizi aldılar elimizden. Bu insanlar Osmanlı Meclisi'nde memustu, yazardı, gazeteciydi, çevirmendi, doktordu, avukattı. Ermeni halkına hizmet kadar Osmanlılığa inanır, meşrutiyet sonrası bayram geleceğini sanırdı. Öyle olmadı. Bugün burada içlerinden birkaçının adını anacağım. İsmi çağrılan duyar, gelir, burada der. Rupert Sevak. Burada. Siamanto. Burada. Taniyen Karucan. Burada. Diran Kelekyan. Burada. Yeruhan. Burada. Rupert Zartaryan. Burada. Hamdarçın Boyacıyan. Burada. Sıppat Bürat. Burada. Kerem Tarsehyan. Burada. Kıygor Zohrab. Burada. Hrant Dink. Burada. Hrant Dink bu adımların son halkasıdır. O yüzden de 2007-1915'e geri ışınladı hepimizi. Demek hala hakkıyla Ermeni ve bir o kadar da yurtsever olan bir insanı öldürmek bu kadar kolaydı, bu kadar mübahtı. Tarihi ihale değil de geldik bu noktaya dayandık. Şu kaldırıma dikilen taş, Trump'in kadar diğer bütün susturulmuş aydınların ve isimsiz, mezarsız bütün kurbanların da simgesi olsun. Bu son kararla birlikte şimdi bir kez daha 19 Ocak 2007 cinayet günündeyiz. Hrant Dink operasyonlarla daraldığımız, komplolarla bunaldığımız bu günlerde özellikle yanında görmek isterdi, yan yana görmek isterdi hepimizi. Anlaşılan o ki koca bir devlet böyle bir Ermeni vatandaşının yaşamıyla da ölümüyle de ne yapacağını bilemedi. Şimdi bize onu öğretmek kaldı. Hep birlikte. Şimdi dosya kapandı diyorlar bize. Kapandı mı sizce bu dosya? Hrant Dink dosya değil ki kapatsın. O bir yara. Artık köprüden önceki son çıkıştayız. Oradan hakkıyla geçmeden tamamlanacak ödeşme yok. Kurulacak düş yok. İnanılacak adalet yok. Yaşanacak memleket de yok. Öbür türlüsü sadece yalan olur ve bir gün başımıza yıkılır. Altında kalırız hep birlikte. O yüzden gün sadece söz söylemek değil, söz vermek zamanı. Oru, foçte hosselu, ay hostanalu, hostu mu hakibi ore. Söz verelim mi birbirimize? Bu dava daha bitmedi. Bu dava öyle bitmeyecek. Bu dava öyle bitmeyecek. Bu dava öyle bitmeyecek. Hostanak zor, ay tadı, terk şey avardan. Söz verelim mi birbirimize? İnsanlık daha ölmedi. Postanatvor, Maçkutuyunun, Terçeverat. Söz verelim mi birbirimize? Devlet daha hesabını vermedi. Hepimize helal olsun. Evet, böyle işte sevgili canlar diye başlayan Karin Karakaşlı'nın 19 Ocak 2012 dün Hrant Dink anma törenindeki konuşmasının kaydını dinlettik size. Ve bu konuşmadan sonra da orada bulunan on binlerce kişinin, belki de 50 bin küsur insanın tek bir hançereden "bu dava burada bitmeyecek" diye bağırması vardı ki hakikaten uğultusu yeri göğü inletti. O kesim gelmemiş ama hepimizin aklında kalacaktır. O sessizliğin içinden bir büyük bir gümbürtü sonunda koptu. Yani bu adaletsizlikle yaşamak hepimize haramdır. Aksi için uğraşan hepimize helal olsun dedi. Gerçekten de orada bulunanlar açısından ve bunu destekleyenler açısından çok umut verici, helal duygusunu yansıtan bir durumdu. Evet, bu şekilde de o 5. yıl dönümünü tamamlamış olduk. Dava bitmedi, yenileri geliyor. Ve kolay kolay sümen altı edilemeyeceği de apaçık bir kez daha görülmüş ortaya oldu. Çıktı. Zaten bugünkü gazetelerin diğer kayıtlarına da bakıldığı zaman başka davalarında yani yalnız 11 Eylül 12 Eylül meselesi değil, Cunta'nın değil, aynı zamanda B takımının da Mehmet Eymür, Tarık Ümit konuşması vesaire, görüşme kayıtlarını savcılığa göndermesiyle MIT'in Tarık Ümit'in iş adamlarını öldürdük, paraları Mehmet Ağar'a verdik şeklindeki kaydının da gittiği yeni bir B takımı davasında açılacağı söyleniyor. Dolayısıyla da derin devlete karşı mesafe çok zor, zorlu bir mücadele var ama alınıyor. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın May. Evet, bolca konu var. Belki biraz da spor konuşmaya da imkan ve zaman bulabileceğiz. Ama öncelikle bu şike meselesiyle ilgili önemli bir görüşme yapıldı. İçeriğini bilmiyoruz ama UEFA başkanıyla bir görüşme de yapıldı galiba. Ve federasyon başkanı Aydınlar da UEFA ile görüştü. Bir bunu konuşabiliriz. Sonra Lefter Küçük Andoniadis'in ölümü meselesi var. Real Madrid-Barcelona maçı var. Tenis var. Başka de zaman bulursak başka konuları da konuşabiliriz. Doğrudur. Gelecek hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nda genel kurul var. Gelecek hafta çarşamba günü. Daha doğrusu perşembe günü. Tabii ne gibi karar alacağını tam bilmiyoruz ama niyet, gözüken niyet, Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği'nin 58. maddesinde bir takım değişiklikler yapılması yönünde. Yani belki bazı suçlarla ilgili cezaların hafifletilmesi mümkün olabilir ya da bir iddia da şu, hani değişik yapılmayacak, bir seferlik uygulanmayacak 58. maddedeki cezalar. Böyle bir iddia da var. Hani buna dair genel kurul bir geçici karar alacak. Böyle bir genel kurulda gebeyiz. Bunun öncesinde de ama herhalde hem Türkiye içinde hem de uluslararası alanda bir ilişkiler kurulmuş durumda. Temaslar sürüyor. Dün de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar İsviçre'ye gitti, UEFA'nın merkezine ve bazı görüşmeler yaptı. Görüşmeden çıkışında inşallah hiçbir takım ceza almaz temennisinde bulunmuş. Ama görüşmenin içeriğini bilmiyoruz ve hani görüşmeyi kimin istediğini de tam bilmiyoruz. Hani normal rutin görüşmedense de Türkiye tarafından tabii tam emin olamıyoruz bunlardan. Ancak UEFA'nın gelecek hafta genel kurula bir gözlemci de göndereceği söyleniyor. Yani belli ki çok yakından takip ediyorlar gelişmeyi. Ben yani bir sportif disiplin açısından bir suç bulunduğu takdirde ceza verilmemesi durumunu UEFA'nın kabullenmeyeceğini düşünüyorum. Hı-hı. Zaten bu suç çoksa hani herhangi bir şeye gerek yok. Ne değişiklik yapmaya, yani zaten ceza verilmeyecek demektir suç yoksa. Ama herhangi bir suç varsa hani bunun cezası kapatılmasına UEFA nasıl şey yapacak, bakacak, merakla bekliyorum. Ha şu olabilir, işte hafifletilmiş cezalar. Yani orta bir suç var, şikaye teşebbüs veya teşvik teşebbüs. Küme düşürmeyelim, puan silme cezası verelim ve hemen uygulayalım. Bu sezon o iddia çıktı çünkü. Playoff maçlarına kalmadan puan silme cezaları uygulansın. Demek ki şu an kaç takım söz konusuysa 1, 2, 3, 4, 5, 6 puan silme cezaları uygulanacak. O takımlar şu an 25 puandaysa işte 20'ye, 15'e kaç puan uygulanacaksa oraya kadar düşecekler. Böyle bir durum ama iş bu sezon halledilecek artık. Gelecek sezonda bir şey kalmayacak. Olsa olsa şu olabilir. Puanı fazla silindiği için küme düşme hattına giren takımlar olabilir bu şartlar altında, ya da şampiyonluk mücadelesinden, Avrupa kupalarına gitme mücadelesinden uzakta kalan takımlar olabilir. Durum budur. Bir de geçen sezonun şampiyonu ne olacak? Hani iptal mi edilecek? Başka takıma mı verilecek? Eğer şampiyonluğu ilgilendiren bir suç varsa ortada. Ama hemen verilmesi bence mümkün değil. Çünkü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dün bir CD ve dilekçe göndererek ilgili kulüplere savunmalarını istemiş 20 gün içinde. Bu demektir ki suçlanan kişiler ve kulüpler en geç 20 gün içinde savunmalarını verecek. Bu değerlendirilecek. Herhalde değerlendirme de hani 3 günde olmayacaktır. En az bir 10 gün olsa, demek bir aylık bir süre var. Ondan sonra yani bir aydan önce bir karar alınmasını beklemeyelim. Tabii bunun itiraz süreçleri de olacaktır muhtemelen. Şu andaki durum böyle. Peki bugünkü Milliyet Gazetesi'nde gördüğümüz bir şey var. UEFA Başkanı Michel Platini'nin Moskova'da görüştüğü Şenes Erzik ve Lütfi Arıboğan'a bir defaya mahsus küme düşmenin kaldırılması için yeşil ışık yaktığı bildiriliyor. Yani şüpheli eylemlere katılan kulüplere mutlaka ceza verilmesini istemiş ama bunun dışında, yani bu federasyon başkanı Aydınlar'ın görüşmesinden, UEFA ile görüşmesinden ayrı bir konuda da UEFA başkanı Platini ile bir görüşmeden bahsediyorlar. Buna nasıl ulaştığını bilmiyorum. Bu bilginin doğru olup olmadığını da gazetede yazan şeyin, ama böyle bir şey, yani biz bize benzeriz şeklinde Türkiye'ye bir istisnai muamele yapılması olabilir mi? Ve olabilirse neden mümkün olabilir? Bunu da düşünmek lazım herhalde. Evet. Yani küme düşme uygulamayın ama başka türlü bir ceza verin demeye getiriyor belki. İşte hani demin bahsettiğimiz puan silme. Evet. Yani belli ülkelerde belli suçlar halinde uygulanan bir şey. İtalya'daki 2006'daki meşhur hakem ayarlama skandalında Juventus küme düşürülmüştü ama diğer takımlara puan silme cezaları verildi. Değişen seviyelerde. Hani bir takım dışındakiler öyle cezalandırıldı. Evet. Belki Türkiye'de böyle bir yola gidecek yani. Evet. Peki, yani bilemiyoruz bunu ama yani haftaya biraz genel kurulda ortaya çıkacak. Evet, haftaya belki daha hafta geniş. Yani ama genel kurulda yani bir oy çokluğu sağlanamaz, kararlanamazsa şey durum devam edecek herhalde. Yani 58. maddedeki durum devam edecek. Benim tahminim, yani bir Galatasaray çok karşı duruyor. Bursa Spor, Rodos Spor ve Trabzonspor biraz yan çiziyor gözüktüler şu ana kadar. Geri kalan kulüplerden şey çıkmadı. Bir de farklı durum nedeniyle Ankara Gücü var. Onların başka mağduriyetleri var ve bir herhangi bir diğer kulüplerin eylemine katılmayacağız açıklamasını yapmıştı mevcut başkan. Orada başka yönetim ve mali sorunlar, yönetimsel ve mali sorunlar var. Onlarla boğuşuyorlar. Ama geri kalan kulüpler birlik sağlayacaktır diye düşünüyorum. Merakla bekleyeceğiz valla genel kurulu. Evet. Peki oradan önemli bir kayıp konusuna, Lefter Küçük Andoniadis'in 87 yaşında ölümüne, Türkiye Fenerbahçe futbol takımının ve milli takımında efsanevi oyuncusu Lefter'in ölümünden bahsediyoruz. Rum. Tabii bir hafta geçti aradan aşağı yukarı, neredeyse cuma akşamı vefat etti Lefter ve üzerine çok klavye oynatıldı, mürekkep akıtıldı. Hani biz ne söyleyebiliriz? Şöyle yani, mutlaka Türk futbolunun daha modern döneme geçişindeki kilit isimlerden biri. Yani hiç şüphesiz en büyük oyunculardan biri futbol tarihindeki, Türk futbol tarihindeki. Ve belki işte milli takımın tekrar organize edildiği, futbolun profesyonelleştiği döneminde ilk yıldızlarından biri. 30'ların sonu ve 40'lar diyelim. Yani 1950'ye kadar olan dönemdeki aslında ilk gizli profesyonellerden biridir Lefter. Çünkü hani futbol dışında hiçbir melekesi yok. Tek bildiği ve hani eşsiz yaptığı iş o. Ama 1951'e kadar da bir profesyonel futbol yönetmeliği yok. Yani oyuncular kanuni olarak amatör kabul ediliyorlar. Sporla ilgilenen kanunlara göre. Ancak 1951'de bir sanırım Futbol Federasyonu bir yönetmelik çıkarıyor ve futbolculuğu profesyonel hale getiriyor. Yani para alabilecekleri, yaptıkları işe karşılık para alabileceklerini bir hukuki belgeyle ortaya koyuyor. O döneme kadar aslında yasak olmasına rağmen el altından para alıyor oyuncular. Bunlardan biri de Lefter. Hani belki bu uygulamayı zorlayan isimlerden biri. Ve işte 50'ler Türk futbolunun bir ilk patlama dönemi olarak değerlendirilebilir. 50 ile 1960 arası. İlk önemli yıldızların çıktığı, milli takımın önemli galibiyetleri aldığı, Dünya Kupası'na gittiği bir dönem. O da zaten 1954'teki Türkiye'nin ilk Dünya Kupası macerasının oyuncuların isimlerinden biri. Hatta o zamanki sayımlara göre Dünya Kupaları tarihinin 400. golünü attığı söylenmişti. Sonraki FIFA istatistikleri onu değiştirdi. Galiba Alman Morlock'a geçti 400. gol şerefi. Ama işte, Türkiye'nin oynadığı 3 maçta forma giyen isimlerden birisi. Evet, son derece yüksek tekniğe sahip mükemmel bir oyuncu olduğunu gayet iyi hatırlıyorum ben. Evet, yani siz izlemişsinizdir tabii. Ben de babamdan bolca dinledim. Bir diğer önemi de şu. Zaten işte 1910'larda, 20'lerde hani bu topraklardan giden, gitmeye zorlanan gayrimüslim vatandaşları da temsil eden belki en önemli simalardan biriydi. 50'lerde, 60'larda tekrar onun da içinde bulunduğu Rum azınlık darbesine darbeydi ama o burada kalanlardan biri oldu. Aile fertlerinin bir kısmı gitmek zorunda bırakılmasına rağmen. Ve yani herhalde Lefter 1964'te bıraktı galiba futbolu. Sonra ikincilikte zaman zaman böyle antrenör oyunculuk deneyimleri var. Hatta herhalde geçen pazar günüydü. Radikal yazarı Oral Çalışlar çok hoş bir fotoğraf koymuştu. Kendi Tars İdman Yurdu'nda oynuyor. Yanında Lefter var, Mersin İdman Yurdu formasıyla. Evet. Herhalde yani futbolu bıraktıktan sonra geri dönüşlerinin birinde çekilmiş bir fotoğraftı o. Yani o Lefter döneminden sonra da yani azınlıkların bırakın milli takımı, hani Türk sporunun üst kademelerine yer aldığını doğrusu fazla göremedik. Var tek tük örnekler, elbette var. Ama giderek nasıl nüfus içindeki paylar azalıyorsa spordaki paylar da giderek azaldı. Şu anda da hani tek tük oyuncu var. Yani işte, nüfus içindeki pay binde biri düşünce de tabii. Kaçınılmaz son bu oluyor. Evet tabii asla konuşulmayan, konuşulmasından hoşlanılmayan noktalardan bir tanesi Nebil Özgen Türk'ün de ölümünden az bir yıl kadar önce galiba yapmış olduğu bir mülakattan bahsediliyordu. Bugün de var Radikal Gazetesi'nde ama aynı zamanda Can Dündar da yazmıştı. Can Dündar yazdı, evet onu. Ve kendisinin gerek varlık vergisi faciasında, yani gayrimüslimlere konan altından asla kalkılamayacak korkunç bir ayrımcılık gözeten varlık vergisinden babasının çok yoksul olduğu için ancak kurtulabildiğini ama bunun bütün ailesi için ağır bir yük indirdiğini, kapanmaz bir yara açtığını da teypi kapattırdıktan sonra Nebil Özgen Türk'e söylediği vaziyeti vardı. Aynı zamanda da 6-7 Eylül. 6-7 Eylül ve 1964'teki sınır dışılarda tabii çok daha fazla etkilenmiş. Evet, 6-7 Eylül'de yani özellikle o zaman daha Türkiye'nin belki de en sevilen futbolcusu, 1955'ten bahsediyoruz. En bir numaralı efsane ismi olmasına rağmen doğma büyüme yaşadığı Büyükada'da yakından tanıdığı insanların dahi çapulcuların evine saldırdıkları, hatta kızlarının da tehlikeye bile düştüğünü düşündüğü onlar olmuş. Bunları da gene off the record olarak, yani basılmamak, yayınlanmamak kaydıyla Nebil Özgen Türk'e söylemiş ve çok ağladığını da belirtmiş. Bunlar tabii üzerinde konuşulması istenmeyen şeyler. Tabii bir de çok büyük bir ironi mi diyeyim artık ne var? Yani Şükrü Saracoğlu stadında önünde de heykelinin bulunduğu yerde defterin stada kimin ismi verilmiş? Varlık vergisine imza atan başbakanın. Hatta mimarın, evet. Yani bunu tek kişi yetkili olarak varlık vergisini çıkaran faşist Saracoğlu'nun adı var. O bile değiştirilmiyor. Yani böyle şeyler var. Hatta bir yorumda okudum gazetelerde. 50'den fazla milli olan tek kişi olmasının da rahatsız etmesi dolayısıyla bir gayrimüslim Rum olarak apar topar Turgay Şeren'i de artık futbolu bırakma aşamasında olduğu halde milli yaparak 51'i ona 51 kere milli olmasını da onun sağladığını da Galatasaray'ın kalecisi, böyle hikayeler de var yani. Evet, zaten amirlik sayısı 50 değil resmi şeyleri ama hani genç galiba ordu milli takımı var, olimpik bir başka milli takım şeyleri, onları toplayınca 50'yi geçiyor LF'de. İşte orada bir şey yapıyorlar, eksik sayıyor, 50'yi buldurtmuyorlar yani bir şekilde ona buldurtmak için uğraşıyorlar. Evet. Böyle bir yönde var ama aslında hani hayat hikayesi 1925'te doğmuş olduğuna göre Büyükada'da yani samimi vesilesi olsa Türk siyasi tarihi olur. Tam anlamıyla sporlu, evet. Bir paralel yazılsa. Ve Türk sosyal tarihi. Evet, çünkü Büyükada'nın da en yoksul kişisinin de çocuğu idi diye yazmıştı Oral Çalışlar mesela. Kendisi de bir yani, büyük adalı olduğu için Oral Çalışlar uzunca bir süreden beri şey, gayet iyi biliyor. İşte o şey kısımları, siyaseten tehlikeli kabul edilen kısımlarını ya anlatmaktan çekindiği ve içine attığı için ya da işte biz sorgulamadığımız için bir kısmını mezara götürdü. Ya da işte öldükten sonra off the record konuşmalar olarak ortaya çıkıyor ama hani şimdi gerçi bir tekrar hayat hikayesi yazılmış, bilmiyorum bunlar olacak mı yoksa sadece sportif kısmı işlenecek, şey yapamıyorum, bilemiyorum ama bahse hani, girmek istemem ama bunların olmayacağına dair kuvvetli bir kanı var, tahminim var yani. Yani olmaması yazık, çünkü böyle bir kişinin hayatında eksik anlatılması çok yazık. Bir başka örnek verelim. Bu hafta Muhammed Ali'nin 70. doğum günüydü. Salı günü. Ama Muhammed Ali'nin hayatından bahsederken elbette boks. Hani boks tarihinin belki bir numaralı ismi. Ama yani onun hayatından bahsederken bir tek şey yaparak, hani ringteki yaşamını anlatarak geçmek mümkün değil. Yani Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddetmiş ve bu yüzden hapis cezası yemiş, ünvanı elinden alınmış bir sporcudan bahsediyoruz. Evet, ve kariyerinin mutlaka en parlak, en yükselen döneminde ilkeler uğruna kariyerini feda etmesini bilecek kadar yani, da güçlü. Hani bundan bahsedilmeden cesur. Muhammed Ali şey olabilir mi? Söz konusu olabilir mi? mümkün değil tabii ki yani. Ya da hani siyasetler için biraz daha fazla tabii Amerika'da. Hele 60'larda yıldız olmuş, bu mücadelenin içinde olmuş atletlerin hayatından bahsederken mutlaka o kısmı söz konusu olur. Ya da Jesse Owens için. Gerçi Jesse Owens'ın ilk biyografilerinde de benzer sorun olmuş. 36 olimpiyatlarında 4 altın madalya alıyor. O olimpiyatın kahramanı. Ülkeye dönüştü. Amerikan başkanı onu kabul etmiyor. Sadece beyaz atletleri kabul ediyor. Roosevelt. Yani New Deal'in mimari Amerikan başkanı. Onu huzuruna kabul etmiyor. Ve işte hani kendi şehrinde Harlem'de falan galiba kutlamaları var. Yani Amerika'nın bir kısmının böyle pek görmek istemediği bir kahraman. Siyah ya. Evet tabii. O yüzden. Muhammed Ali hem siyah hem de üstelik de çok ciddi bir tırnak içinde söylersek sol muhalefeti de temsil ediyor. Yani, bir de Müslüman. Bir de din değiştiriyor. Evet, din değiştirmesi de tabii o muhalefetin yani, bir ifadesi olarak şey yapılmış. Son derece önemli bir sima. Ve onunla tabii Lefter Küçük Andoniadis'in bu arada kıyaslanması tabii insana hüzün verici bazı kıyaslamalar yapma imkanı da veriyor. O da şey yani büyük bir korku içinde hala teypi kapattırıyor. 85 yaşının üstünde olduğu halde neler çektiğini çok daha iyi görebiliyoruz. Böyle de yani bu kusur Lefter'de değil herhalde. Türkiye'nin ortamından, atmosferinden asıl bahsetmemiz gerekir maalesef. Evet. Yani hakikaten ölümünden sonraki birkaç gün çok anılarına sahip çıkıldı. Fenerbahçe Kulübü de sahip çıktı. Yani yakışan hakikaten o stadı ismini vermek. Ben bunu bir buçuk yıl önce galiba bir... Evet, söylemiştim. Bir köşe yazısında yazmıştım. Söylemiştim de burada da. Evet, yani zaten statlara hani siyasetçilerin isimlerini verilmesini çok anlamıyorum ben. Niye veriliyor ki? O statta top mu oynamış siyasetçi? Yani yaptırmış, parasını vermiş. Değil mi? Bütün şey o. Halbuki yani sporcuların mesela bu bakımdan Ali Sami'ni çok hoş bulurdum ben. Kulübün kurucusu ve ilk sporcusu. Evet. Hani sadece sonraki dönemlerde bir başkan olsa anlayacağım böyle hani iş adamı misali. Öyle değil ama Ali Sami yani Galatasaray'ın kurucusu ve ilk sporcusuydu. O yüzden güzel bir isimdi ama hani Beşiktaş Fenerbahçe'de siyasetçi portreleri var hep. Evet. Belki daha ileri olur. Evet. Peki iki dakikamız kaldı ama hem Real Madrid Barcelona'dan birer cümleyle bir de teniste neler olup bittiğine dair bir kelime söyleyebilirsek. Şöyle Real Madrid Barcelona maçları artık sıradan hale geldi. O kadar çok oynadılar ki son bir yıl içinde. Sanıyorum 9 ayda 8. kez karşılaştılar. 2 gün önce çarşamba akşamı. İspanya Kupası 4. tur maçı. Yani çeyrek finalden bir önceki tur. Ve ilk maçtı Madrid'de. Ve Real Madrid'in ne yapsa bir çare bulamıyor doğrusu. Öne geçtiler 1-0. İkinci yarıda iki savunucusunun golleriyle bu sefer kazandı Barcelona. Haftaya rövanşı var. Ve hani tabii büyük bir moral buldu Barcelona'lar rövanş için. Ama aslında eleştirilen yön yine Real Madrid'in hani biraz oynamak ama oynamaktan çok yine sertlikle rakibini yıldırma politikası. Bunu geçen yani bu son 9 aydaki maçların bazılarında da görmüştük. Hepsinde değil. Ama 30 faul yaptıkları bir maç var. Şampiyonlar Ligi maçı galiba. Geçen yıl Nisan'da oynadıkları. Yarı final ikinci maçı olabilir. İşte tekmeler zaten Messi bunların en büyük kurbanı. Bu sefer de işte Pepe eline bastı. Son dakikada kafasını iten var falan. Baya bir şey uğradılar. Sağ şimdi taze uğradılar. Evet, bunlar sinik fauller adı veriliyor İngilizce dilinde. Gerçekten de çok sinik bir yaklaşımın ifadesi olabilir. Ama şey böyle, Mourinho böyle bakıyor galiba meseleye biraz yani da. Bir de şey olarak yani Real Madrid kültüründe bunlar tamamen aykırı şeyler. Yani evet. Real Madrid bütün efsanesini 1950'lerdeki takımla bugüne hani güzel futbol, yıldızlar, bol gol onun üzerine yapmış evet, bir şimdi futbol ama takımı. Para hırsı ve sinizm hakim maalesef. Evet. Yani şey olsa anlayacağım. 1960'ların Inter'i, Herrera'nın Inter'i, Catenaccio işte onun evet. Zirve noktası. Hani sıkı defans, işte biraz yani az topla oynayıp 3 yani atak 2 gol. Hani öyle bir ünü var Inter'in. Hani güzel futbol değil de etkili futbol. Ama Real Madrid öyle bir şey yapmadı. Tabii bu sezon liderler İspanya Ligi'nde. Onun moraliyle sabrediyorlar ama yani bu sezon da kötü biterse, yani kupa gelmezse ben devam edeceklerini düşünmüyorum Mourinho'yla. Ne kadar iyi bir taktisyen olduğunu düşünsem de hani bu bir maç olmadı, iki maç olmadı. 3-4 maçtır bu sertlik yakışmıyor doğrusu. Evet. Yani bu bir değerlerle ilgili bir mesele. Evet, son olarak da tenisten iki kelimeyle bahsedebilir miyiz? Bir dakikamız var. Tamam. Yılın ilk Grand Slam'ı başladı Avustralya'da pazar günü. Şu gün yani 3. tur maçları oynanıyor. Bugün Avustralya bizden önünde tabii saat farkıyla. Türkiye saatiyle sabaha karşı oynanan maçlarda Federer, Nadal erkeklerde rahat galibiyetler aldılar. Yükseklik galibiyetler aldılar. Kadınlarda Serena devam ediyor. Sharapova devam ediyor. Wozniacki biraz zorlansa da yendi. Yani önemli isimler devam. Merak konusu şu. Sırp Novak Djokovic 2011'deki müthiş formunu sürdürebilecek mi? Yani bunun ilk sınavı da burada. Avustralya'daki ünvanını koruyarak göstermek zorunda. Merakla bekliyoruz. Yani asıl mücadele tabii gelecek hafta. Yani pazardan sonra çeyrek finalden itibaren çok sıkı maçları izleyeceğiz. Eurosport yayınlıyor maçları her iki kanaldan. Hem Eurosport 1'den hem Eurosport 2'den. Merakla bekliyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. İyi yayınlar. Haftaya görüşmek, üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bugünkü Açık Gazete programını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Çok genellikle söylediğim bir şeyi bir kez daha tekrarlamak pahasına söyleyeyim. O da çok yoğun geçiyor dünyada ve Türkiye'deki haberleri takip etmekte. Veya biz yavaşladık. Zorlanıyor muyuz bilemem ama epey paylaşmak için elden gelen gayreti gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Bu hafta hem Hrant Dink davasının çok tartışmalı bir kararı çıktı. Hemen arkasından da zaten öldürülmesinin 5. yıl dönümüydü. Dün bütün sokakları, caddeleri tıka basa dolduran büyük bir gövde gösterisine tanık oldu İstanbul şehri ve Türkiye. Biz de iki günden beri yoğun bir şekilde bu yayınları yapmaya çalışıyor. Müziklerimizi de hatta çarşambadan başlayarak bununla ilgili seçiyorduk. Şimdi bitirirken de belki de hepsinin bir bütünleşmesini sağlayacak ilginç bir türkü var. Köln'de bir kilisede verilmiş katedralde konser kayıtlarından. Türkünün arasında da vardım kiliseye, baktım haçına diye bir cümle var. Erkan Uğur'la İsmail Hakkı Demircioğlu Ahçık adlı bu şarkıyı seslendiriyorlar kilisede. Elazığ Harput yöresinden bir türkü ve hatta Erkan Uğur da tam o cümleye geldiği zaman, o söze geldiği zaman işte arkamızda duruyor diye de söylüyor haçtan bahsedildiği zaman. Çok böyle hoş bir durum. Yani kilisede yapılmış Elazığ Harput yöresinden. Bu Dilden Dile Titreşimler programımızın 8 Ocak tarihli bölümünde yayınlanmıştı. Biz de bu vesileyle bir kez daha onu tekrarlayarak bitiriyoruz. Bir Ermeni ile Türk'ün aşkı, kavuşma arzusunu anlatan bir halk türküsü, halk şarkısı diyelim. Onunla da bitiriyoruz işte. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Şimdi bu bölüme yine Harput'tan eski bir aşk türküsüyle başlayalım. Harput'un mamur olduğu dönemlerden, insanların orada güzelce yaşadığı, viraneye dönüşmediği dönemlerden kalma bir Türk genciyle Ermeni kız arasındaki aşkı dile getiren ve zamanın toplumsal sorununu bize belgeleyen, toplum baskısı ve biraz da din engeline takılmış bir küçük aşk hikayesinin belgesi. Ahçık. Ahçı yolladım kurum evine. Ahçı aman o Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan Köln'de bir kilisede Ahçik adlı parçayı seslendirdikler. Onu dinledik. Biz de program çıkmadan, programı bitirmeden önce, çıkışı yapmadan önce bir şey söylemeyi unuttuk. Onu da hatırlatalım dedik. Yarın Kadir Has Üniversitesi'nde bir konferans var, sabah 10'da başlıyor. Akşam 18'e kadar devam edecek. Demokrasi Konferansı. Yeşiller ve EDP ortaklaşa düzenliyorlar ve adım adım otoriterleşme, demokratik talepler ve devlet baskısı ve adalet ve yenilenme arayışı üzerine çok sayıda katılımcının, konferansçının katıldığı bir Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu üyesi Ellen Flotr'un da katılımıyla olacak. Katılanların da adlarını söyleyeyim: Ahmet İnsel, Aydın Engin, Pınar Ünç, Ellen Gencay Gürsoy, Ellen Flotr, Gültan Kışanak, Ümit Şahin, Funda Ekin, Mehmet Tarhan, Bülent Bilmez, Yakup Okumuşoğlu, Erol Katırcıoğlu, Sibel İnceoğlu, Robert Koptaş, Meral Daniş Beştaş ve Bekir Ağırdır var. Açılışı da Yüksel Selek'le Yeşiller Partisi eş sözcüsüyle EDP Genel Başkanı Ferdan Ergut yapacaklar. Yarın 10'da Kadir Has Üniversitesi'nde başlıyor.